az orosságokat. Megkapod az orosságot. Pillanat van, ülettem már. De még mit délkállítom már. Nem? Az kömeg. Ha pakolt oda az ételgítóda te. Fújik a taknya. Megfázok. Nem kell a begyújtanod. Megfázol itt tényleg. A nyáron is fújt az óra, amikor szállít. Jó van, aztok. Vedd be, jó? Benyúk. Hipolyik meg, nem big elfér. Ez az? Edd ezt a sóslacot, mert... Majd megeszem, ha kedvem tartsa. Na, fraja, zsignem. Úgy a szól a Gabi. Anyád, az már lefekli, nem? Nem? Nem még. Anikó, itt van már? Igen, Anikó, az a is még a kislány. Majd az egy akar. Jó. Ez megint ilyen párbaj. Akkor nézed, amit akarsz.